دردی قشنگی ویشیلا روح خسا و خرطو منگوریو ویشیلا روح خسا و خرطو منگوریو دی دی دی دی دی دی دی دیم تحب و گهدو فگی دستو خرطا و دا رقانی دی خواریو دست و خورت لاودا رقانی دید خواهد.